الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ولا ليروح نفرح به إن ندسك بنو كتابك اللي راهده وصية أبي إسحاق الإلبيري عليه رحمة الله أو نخري شيخنا الشيخ أحمد عبد السلام آدم أحمد إيد كتاب كان أو كم ده كتابتي دوردي رمضاني جاهيت كبحضي مسجد الإيمان كتاب كان أولا بلابي صدح لي رمضان سندكونا فربقل صدحي صدنك والآن فليتفضل الشيخ مشكورا مجورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها الإخوان في الله وحبيذن المولى جل شأنه ما أنت عينه بلا بندونا كتابك كم ذها كتبت الدورة الرمضانية إنه قبح حيسا وأنا منظومة مشهورك كعام بحضي منظومة أما وصية أبي إسحاق الإلبيري عليه رحمة الله كتاب كاس قبعي قاء وبقول يشن يتبن بيد وحانا إسكال عالمك أندلسي قاء معروفك يا أبي إسحاق كعام بحي وحانا مضمونك أما مقصودك أي منظومة نكهد ليس آيتهي طلب العلم والعمل والتخلق بالأخلاق الكريمة يعني طلب العلم أما طلب العلم قال طلب أيه يكو عمل فلك يعني علم قاس لقو عمل فل أيه إيه والتخلق بالأخلاق الكريمة إن لقو نقمه أخلاقيات كوناكسا يعني مقصود كجودة منظومة أي كورها ميسا تاسوي برشدي علم قا يدقن كيسي هي أخلاقيات كي أهل العلم قا إن للي مادو مؤلف كنظم كان وليدا إبراهيم ابن مسعود الإلبيري الأندلسي كن يدي سنايتاي أبو إسحاق وحمشورة وعام بحضي إن أبيادا أما نظم كان وطريي إن كيسي وأبو بكر ليدا هذا سداسة مشورة وعانة لكن أهل العلم قاركود وحي رجحين سيد عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد البدر عليه رحمة الله حفظه الله تعالى ورعاه وكتاب كان شرحي وحي سقو رجحي إن أبو إسحاق نظم كان آنو أطر إلما أدلي أمك عيسى أبو بكر ليرا وحنو اعتماد أمو حجيست أبياد حق الدنبي النوغو إمان دونتا وتلمام إسا قفت النظم كان أطري إنو شيخ كلمات طعني كيري taana marka isagoo tilmaamay inaan suurta gal ahayn waladkiisii uu dhalay hadalkaasi inuu kaga yimaado waxa marka Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin Al-Abbad waxa uu rajaxay nadmigan Abu Ishaq u tiriyay ee aadaabta iyo akhlaaqiyadka ah cida uu tiriyay inay ahayd nin waxa weeyaan ay soo wada barbaareen oo dhalinyarnimo ay soo wada mareen oo ay isku fil iyo isku waqti ahaayeen ninkaas oo marka Sheikh Abu Ishaq Al-Albiri أبياد وحكك الشيخ أما كعي بين الشيخ كتري مركة أبو إسحاق عليه رحمة الله يعني إخلاص كيسة هي الدين وناقيس وحي كان ستي أبياد ننكاسي وكبد اللي عيني أبو إسحاق يعني أقمو جوابين أبياد كالو إساقنا كعي بين أيو لكن وحيو جواب أبياد وكوانين أيو وكو عدي أيو ونصائح هي دردارا هي وصياء تاسنا وحي دليل أطهي إخلاصك هي الديانة دي أبو إسحاق وحاو الشيخ عبد الرزاق مركايلي رحمه الله يعني إخلاصك هي الديانة دي شيخة وحا أستاني على مضوءه ننكي أبياد أبو إسحاق كتيري إيه وحكا شيخي إعايي إساق إيه أبياد دي سميدنا لقران مايو إنن أبري أبياد كتيري موياني لكن منظومة دي أخلاق دي آداب تي نصحك وكتر أبو إسحاق تيري وطا إلا ما أنت لدينا أيو علمات أي شرحيان إلا ما أنت أي نتوقنا أي نهذا الحينو مركات سوحي أستان أطهي وحي إلهي درتي إخلاص لو يراه ذا أما لو قرى باقب النقضاء ومبابؤه لكن وحا حدود النفس إيا عيبين إيا طعني وكتر إيان لله لو أرن وإسك بابا ومدائم مراغو خلاصه marka waxa ay tahay ee abyaadaas ee 115 bayd ah waxa sheekha nadmigan sharxay u rajaxay inaanay ahayn abyaad ku socota ilmo u dhalay Abu Ishaaq oo Abu Bakar la yiraahdo laakiin inay ku socoto ninka ay isku waqtiga ahaayeen kunyadiisana Abu Bakar la oran jiray ninka inay ku socoto sida ayuu rajaxay ala kullin mid ay noqotabana khulaasadu waxa ay tahay uun macnaha iyo madmuunka ay abyaadani xambaarsan tahay waa macaani aad iyo aad muhiim u ah oo talabatul cilmiga iyo dadka cilmiga ku hawlan ay munaasab u tahay had iyo jeer inay waxa weeyaan bartaan oo ay xafidaan oo macaanideeda ay dhuuxaan oo dhaqankeeda iyo camal falkeedana ay ku dadaalaan. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى رحمة واسعة: تفت فؤادك الأيام فتا وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت وأراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتا تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى. فعو الشيخ رحمه الله: تفت فؤادك الأيام فتى. الفت هو الكسر، فت الشيء أي كسره، معنه نوحوي تفت وحجبين يا أما شرشر يا فؤادك قلبك الأيام maalmaha ayaa qalbigaaga googoynaya oo jarjaraya. Fatan jarjarid, watanxitu waxa qoraya jismaka jirkaagana, assaacaatu saacadaha ayaa qoraya, naxtan qoris maaha hadda qoriddii dhigaalka qalinka wax lagu qorayay, laakiin naxtigu waa shayga marka la qoro ama la jafo ama wax laga jaro. Geedka haddii gudunta lagu jafo oo jirifta sare iyo qolofta lagaga jaro, dee waa quris ama jaris wax laga jarayo. Marka naxtigu kaa weeyey, waa in ay saacaduhu wax kaa jarayaan ama ay wax kaa jafayaan, imaaha quristii qalinka. Khulaasada beytkaasi waxa weeye, waxa uu sheekhu tilmaamay raximahullah in ruuxa saacadaha iyo maalmaha soo maraya waxay ka jaraan oy ka dhimaan mooye inaanay waxba u kordhinayn. Oo qofku maalintuu dhashay laga bilaabo ilaa maalintuu dhimanayo, daqiiqad kasta iyo saacad kasta oo soo marta maxay ka go'an tahay? Tii cimrigiisa bay ka go'an tahay soo ma? Haddii loo qoray tusaale ahaan 10 sannadood inuu noolaado, marka uu caloosha hooyadii ka soo baxo ayaa cimrigiisa u bilaabanaya soo ma? Saacadda ugu horeysay noloshiisa adduunye ka soo wareegta maxay ka go'an tahay? Dee 10 sannadood ee uu noolaan lahaa mustaqbalka soo ma? Maalinta ugu horeysay soo marta maxay ka go'antay tii mustaqbalkii noloshiisa? Wahaakada markuu gujir noqdo sanadka ugu horeeya, dee wax ku ziyaaday cumrigiisi maaha oo wax ka nuqsaamay soo ma? 10 hadduu noolaan lahaa dee 9 baa haray soo ma? Marka khulaasadu waxa ay tahay oo sheekhu uu tilmaamaya, ruuxa maalmaha iyo saacadaha soo maraya wax u kordhaya maaha waa wax ka dhacaya, oo cumrigiisii iyo waqtigiisii wax ka dhiman oo aan u soo noqonayn weeye. وحا حسن البصري ولها عليه رحمة الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. وحولها إن آدم وحطها يون مالمه، إنما أنت أيام مالمه يسو تغي أم باتك كوبانته، أقول لك يعني يحويان يعني مالمه يسكو بيرو يسو تغي أي عمرك أو كوبانه. فإذا ذهب يومك مال انت أضم مركي تكتم مالني مركي كاتكتو، ذهب بعضك بركا باتقي مالين مركي كردافتو دي عمري قاقي مال مها ككوبنا بركا مدى ايه تقي كونا سو نقن مايو مالين تاسي سيداس ايه كردافتو. مركا خلاصة وحا ايتهاي دي آدمه وحا وشيخ كل دردار بني آدمه انو ساعدها ايه مال مها اسكو تقي انو يهي او باهي مركا ساعد وال او سو مرايسا ايه مالين كستو وچوغو إنه إلى شضه. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. يعني شاعرك اسمحوا لها قراع دوضنها قفك أو قراع أيوه حيكول هذا نلوش هذا ودقيقة ذا هي البريقس قراع عوضنها أيكو براروشني. marka waxa uu naadinku yiri raximahullah kafutu waxa googoynaya oo jarjaraya fuaadaka qalbigaaga al ayyamu maalmaha ayaa googoynaya fatan googoyn watanxitu waxa qoraya jismaka jirkaagana asaacaatu saacadaha ayaa qoraya naxtan qoris macnaha waxa weeyaan dee jirkaaga iyo wakhtigaaga wax ka sii dhaca oo ka dhinma mooye wax u soo kordhaya ma jiraan walidaalika qofku yacni marka uu taabo gelee awooddiisu u taam noqoto dee waxa ku xigaa waa inuu marxalatu dacfi iyo taagdarro dib ugu noqdo oo khuliqa alinsaanu min dacf yacni taagdarro ayaa insaanka gebigiisaba laga abuuray marxalatu dacfi ayaana ugu horeeya dabadeed siduu u soo korayo qofku awood markuu yeeshana haddana hoos buu u noqonayaa oo marxalatu dacfi taagdarro ayuu dib ugu noqonayaa marka calaa kullin waqtigii kuu kordhaa waa wax kaa dhacay ee wax kuu soo kordhay ma aha watadcuuka way kuu yeedhaysaa almunuunu geeridii ayaa kuu yeedhaysa watadcuuka almunuunu wa almaniya hiya almowt geeridii ayaa kuu yeedhaysa ducaa'a sidqin yeedhma run ah geeridii ayaa kuu baaqaysa oo kuu yeedhaysa oo weliba waxay kuu yeedhaysaa ducaa'a sidqin yeedhma run ah oo aan been iyo baaqasho aan lahayn qaa'ilatan lak xaal ay ku leedahay geeridu alaa hooyaay baraarug niyahow yaa saaxi ay yaa saaxibii saaxiibkayow geeridii baa kuleh anta adiga ayaan uriidu ku doonayaa anta adaan ku doonayaa saaxi waa tarkhiimu saaxib waa munaada murakhama la yidhaahdaa oo yacni munaadaha waxaa ku bannaan aakhirkiisa in la xadfo markaa tarkhiim baa la yidhaha xadfu aakhiri lmunaada markaa munaada murakhama weeyo aakhirkiisii la jaray oo yaa saaxibii aakhirkii baa la gooyo yaa saaxi waxay ka dhiganto yaa saaxibii yaa saaxi shamir walaa tazal daa kira almowti fanisyaanuhu dalaalun mubiin beytkaasoo kale ayuu la mid yahay marka beytkan labaadna naadimku wuxuu ku tilmaamay qofka geeridii inuu u yeedhaysay u gacan haadinayso oy leedahay saaxiibkayow adaan kuu jeedaa adiga cid kale ma aha kaanu socdaa waa adiga marka waxa uu ku leeyahay sheekhu ka loo socdaa adiga hadduu yahay dee mooganaanta iyo qaflada aad ku jirtaa waa maxay miyaad baraarugtay miyaad soo jeedsatay watadcuuka almunuunu geeridu waa kuu yeedhaysaa ducaa'a sidqin yeedhma run ah ayay kuu yeedhaysaa iyada oo kule alaa hooy baraarug yaa saaxi ay yaa saaxibi saaxiibkayow anta adiga ayaan uriidu ku doonayaa anta adaan ku doonayaa marka dee nin isagii la doonayo loo soo socdaa inuu baraarugo oo soo jeedsada weeyey oo qaflad iyo mooganaanta ka tago waxa uu sheekhu yidhi araaka waxaan ku arkayaa isagoo ninkii u nasteexaynaya oo la dardaarmaya araaka waxaan ku arkayaa tuxibu inaad jeceshahay cirsan caruusad yacni gabadh in laguu guuriyo ayaad jeceshahay caruusadaasoo daata khidrin asturaad u saaxiiba khidri dawaatu lkhidri waxaa loo yaqaanay carabtii hore yacni dhaqankoodii waxaa ka mid ahaa hablaha gashaantida ah ee la guursanee bikriga abkaarta ah in guryaha dhexdooda ay ku asturnaadaan oo bannaanka aanay usoo bixin khidrigana waxaa la yidhaha luqada carabiga waa sitriga oo yacni gabadha gashaantidae guriga joogteen weli la guursan guriga yacni meel qayb ka mid ah ayaa sitaar ama daah inta loogu xidho halkaasay ku asturnaan jirtay waa ay ku qarsoonaan jirtay ilaa intay guurkeeda iyo gayaankeeda usoo baxayso yacni may ahayn maanta dhaqanka jira dumarku kuwa bannaanada iyo shawaaricda quruxdooda iyo bannaankooda yacni bannaanka iyo badka soo dhiga waxay qurux iyo fitno leeyihiin marka waxa uu yidhi araaka waxaan ku arkayaa tuxibu inaad jeceshahay cirsan caruusad yacni waa zawja gabadh in lagu arooso gabadhaasoo daata khidrin asturaaddeedii u saaxiibaho gabadh gurigeedii iskaga asturan oo iskaga qarsoon oo gashaanti ah oo bikroon adiga lagaaga horrayn taasaad jeceshahay in lagu arooso taasoo abadta u jarjaray dalaaqaha furriinkeeda ay jarjareen al akyaasu ay ilcuqalaa dadkii caqliga lahaa batan jarjarid macnaha waxaad doonaysaa caruusad asturan oo ragii aqliga lahaa saddexdaba ay ku fureen ayaad adigu rabtaa inaad guursato lagu guuriyo. Arusada maxaa looga jeedaa? Waa adduunyada, waa adduunyada iyo quruxdeedii. Marka macnuhu waxa weeye, de adduunyada iyo dhalaalkeedii iyo quruxdeeda ragii ragaha waa furay oo saddexdu ku furay. Battigana waxa looga jeedaa talaaqa, yaani batta talaaqa waa talaaqa baa'inka ah. Oo fiqiga waxaad ku taqaanaan de talaaqu waxa uu qaybsamaa talaaq rajci ah oo ninku fursad iyo jaanis u leeyahay gabadhii inuu soo ceshado, iyo talaaq baa'ino oo la kala tagay oo nin kale inay soo marto mooyaano haddana ay kala tagaan mooye aanu soo ceshan karin. Marka batta talaaqaha waxa loo jeedaa waa talaaq baa'inoho saddexdiiba way ku fureen, yacni furriin aan rajca iyo noqosho lahayn, waa talaaq aan rajca lahayn oo baa'in ah. Waxaad moodaa markaa sheekhu hadalka inuu ku ishaarayo Cali ibn Abi Talib, hadalka laga soo wariyey sida Abu Nucaym fi xiliyati al-awliya uu ku tilmaamay, yacni inuu Cali yidhi isagoo adduunyadii hadda la khitaabayo la hadlaya, yaa dunyaa ghurri ghayri ilayya tacaradti am ilayya tashawafti, hayhaata hayhaata qad bintuki thalaathan fa cumruki qasiirun wa majlisuki xaqiiru. Waxa uu ishaarayaa sheekhu hadalka Abu Nucaym fi xiliya uu ku soo saaray Cali ibn Abi Talib inuu yidhi isagoo adduunyada la hadlaya, yaa dunyaa ghurri ghayri, wuxuu yidhi adduunyoy cidaan aniga ahayn dag, waxaad lugoysaa oo dagtaa cidaan aniga ahayn. Anu haddaan Cali ibn Abi Talib ahay waxaa tahay waan ku aqaanaa, dhaldhalaalka iyo muuqaalkaaga guud igu khaldimaysid, xaqiiqadaada hoosan garanayaa iyo baatinkaaga. Marka waxa uu odhan jiray yaa dunyaa ghurri ghayri, adduunyoy cidaan aniga ahayn dag oo lugo aniga ima degi kartid. Waxa uu ilayya tacaradti am ilayya tashawafti, oo ma anaad ii soo banbaxdood isku soo kay qurxisay adduunyoy, oo sidii caruusadoo kale ma anaad isku soo kay dhalalaalisood isku soo kay qurxisay, hayhaata hayhaata wallee arrinkaasi waa arrin fog oo waxa weeyaan baciida. Macnaha inaad anigoo Cali ibn Abi Taaliba ilugoysaa hayhaata hayhaata waa arrin fog oo fogaaday oo baciida. Hayhaata waa bimacnaa bacud, waa ismu ficil maadi. Waxa uu yidhi markaa ghurri ghayri cidaan aniga ahayn dag oo lugo, qad bintuki thalaathan fa cumruki qasiirun wa majlisuki xaqiirun, wuxuu yidhi saddexdiibaad iga tahay talaaq baa'ina oo noqosho lahayn, talaaq baa'ina oon rajca iyo noqosho lahayn baan kugu furo saddexdiibaad iga tahay, waayo cumrigaagu waa gaaban yahay oo ayaamun macduuda maalmo tirsan oo kooban oo isku tagaad ka koobanta, wa majlisuki xaqiir majliskaaguna waa liitaa oo wax qiimo leh ma aha. Mar haddaad cayn kaa tahay dee waxa uri ghurri ghayri cidaan aniga ahayn hadaba dag oo lugo anigay lugoyn mayside. Marka waxa uri araaka waxaan ku arkayaa tuxibu inaad jeceshahay cirsa, yacni caruusad gabadh in lagu arooso, gabadhaa bikrada ah oo daata khidrin asturaadeedii u saaxiibaho gurigeeda ku qarsoon, gabadh yaroo bikra ah oo gurigeedii ku qarsoon baad rabtaa in lagu guuriyo, gabadhaasoo abadta ay jarjareen talaaqaha furriinkeeda al akyaasu nimankii caqliga lahaa, battan jarjarid gabadh ay raggii caqliga lahaa saddexdiiba ku fureen oon soo noqosho lahayn, ayaad adigu rajo ka qabtaa iyo damac in lagu guuriyo. Macnaha wuxuu u jeedaa adduunyada dee raggii rag ahaa ay talaaqa baa'inka ku fureen in rajcadaba lahayn, sida Cali ibn Abi Talib oo kale, adduunyada raggii rag ahaa go'aanka ka qaateen, ayaad adiguna doonaysaa inaad waxa weeyaan maanta aad iyadii u ilaato oo aad waxa weeyaan ku daganto quruxdeedii iyo wanaageeda. Waxa uu tanaamu waa seexanaysaa addahra zamanka, yacni waqtigaaga oo dhan weligaa waad iska seexanaysaa, way xaka hoogaaga ee fii qatiitin xaal aad ku sugan tahay khuuro, yacni waqtigaaga oo dhan waad iska seexanaysaa adigoo khuurinaya. Khuurada waxaa loo cabiray dee qofku hurdo xeel dheeroo culus markuu galo ayuu khuuriyaa, laakiin hurdo yaroo fudud haddaad madaxa dhigto dee khuurin maysid, laakiin nin khuurinaya waa nin dee hurdo culus oo aad iyo aad u culus galay. Marka waxa uu yidhi tanaamu waad seexanaysaa addahra zamanka, yacni xilligaaga oo dhan weligaaba waad seexanaysaa, wayxa ka hoogaage fii qatiitin xaal aad khuuro ku sugan tahay biha, yacni zamanka aad seexanaysa dhexdiisa adigoo ku khuurinayo oo iska gamaasan oo mooganaan iyo qaflo ku jira. hata ida muta illa markaad dhimato intabahta aad soo toosto oo aad soo baraarugto waxa wari waligaaba khuuraad ku jirtaa iyo hurdo culus illa markaad dhimato aad soo baraarugto oo marka aad iskaratalka joogto iyo waxaad kasbatay macnaheedu wuxuu tilmaamayaa hurdada culus waxa uu ka kinaayoonaya anil ghafla mooganaad ruuxa adduunye iyo quruxdeed mooye wax kale ba aan ogeyn yaani macnaha waad hurdaa hurdadii xaqiiqada ahayd ma aha laakiin qofka adduunye had iyo habeen yaani u taagan ee u xaydan ee u shaqeysanaya in aakhiro iyo diintiisa ba aan waru hayni maxaa uu ka dhigan yahay deenin hurda ku jira waayo waxa uu moogan yahay oo qafla uu kaga sugan yahay de wixii aan ficil ahaa ifiya aakhiraba waayo nolosha dhabtii de waa taa aakhiro waa inna daaral aakhira lahiy alhayawan walaw kaanu ya'lamun marka waxa uu yidhi yaani qaflada iyo mooganaantaas aad iskaga jirtaa xataa idaa mutantabahta illaa markaad dhimato aad soo baraarugto soo toosto oo macnuhu waxa uu yahay marka ay tala farahaaga ka haadaan ee tala farahaaga ka baxdo ee aad ogaato geeridii inay kugu soo xaadirto onad meelna u baxsanayn markaasaad odhanaysaa alla ilaahay maanta wax kala garanaya bal xataa qiyaamaha carasaatul qiyaama markaad mashaahida iyo waxa la mudanayo qof walba aad aragto markaasaa insaankii indhaha lahaa ee demta ahaa ee macnaha dee adduunyada wuu arkayay laakiin xaqa ka indha la'aa maalintaasuu noqonayaa nin indha fiiqan oo meel fog wax ka arkaya laakiin indha maanta maalintaa indha fiiqnaanta uu wax arkayaa dee waxba u tari mayso fakashafnaa canka ghitaa'ak fabasaruka alyawma xadiid waa kii ilaahay kaga waramay insaanka yacni xilligaa mashaahida qiyaamada yacni indhahaagii ayaanu daahii ka rognay marka araggaagu maanta waa xadiid bira oo meel walba ka tafayo ka dhex dusaya marka calaa kullin yacni indhala'aantii adduunyada markaasaad ka soo toosaad wax arkaysaad odhanaysaa alla ilaahay maanta wax arkaya mooganaantii markaasaa intaad ka soo toosaad odhanaysaa alla ilaahay maanta wax garanaya marka xataa idaa mutantabahta laakiin waxba kuu tari mayso baraaruga aad baraarugto xilligaa dee mar hadday geeriba ku heshay xilligii camalkii iyo tacabkuba waa soo dhammaaday calaacalkii iyo cataabkuna waxba kuu tari maayo tanaamu dahra wayxak hoogaaga ee weligaa waad seexanaysaa fii khatiitin biha adigoo khuura culus yacni ku sugan oo zamanka ama waqtigaa dhexdiisa iska khuurinayo oo iska hurda yacni zamankii la rabay daacaad iyo cibaado dhexdiisa in la sameeyo ilayn zamanka ama xilligu waa yacni maxalka ama meesha cibaadaadkii iyo acmaasha addoommadu ay dhacaan oo habeenkii iyo maalintii iyo saacadaha kala duwan ayaa la cibaadaystaa la daacaystaa marka xilligii ama zamankii aad cibaadaysan lahayd ayaad khuuro ku jirtaa iyo hurdo macnaha haddaad doonto haba hurdine mooganaan baad kaga jirtaa weeyaan iyo qafla acmaashii wanaagsanayd iyo saalixaadkii xataa idaa muta ilaa markaad dhimato intabahta aad soo baraarugto oo ilaa marka ay geeridu ka hesho aad tidhaahda alla ilaahay maantaan wax garanaya laakiin dee xayfu laa yanfacuka alintibaah waa xilli baraaruga iyo garashadu aanay waxba kuu tarayn waxa uu yidhi fakam imisa daa yaa daa kanow waa munaada xarfu nidihii laga xadfay oo ismu ishaaraasa munaada insaanka waxaan u jeedaa dee ninkan uu waaninayee uu la dardaarmaya sheekhu markaa wuxuu yidhi fakam imisa daa yaa daa kanow ayaad anta adigu makhduucun mid la dagay tahay imisaad dagan tahay oo mid la lugooyoo dagan aa tahay wa xataa ilaa goorma ayaa dunyadaa ku dagnaanaysaa mataa ilaa goorma ayaanad laa tarcawi ka joogsanayn canhaa adduunyadan aad ku dagan tahay iyo mooganaantan wa xataa ilaa goorma ayaanad mooganaantaa ka soo toosay waxa uu yidhi sheekhu isagoo yacni ninkii uu la hadlayay ismu ishaaraha ku tilmaamaya daa waxa uu yidhi kaaganow imisaa tahay mid makhduuc oo dagan oo adduunya ay dagtay oo ay lugoysay ilaa goorma ayaad adduunyadaa ku dagnaanaysaa oo aanad ka soo toosayn mooganaanta iyo qaflada aad ku jirto ilaa mata yacni waxa weeyaan waa istifhaam uu kula tacajubay uu kula yaaban yahay qaflada iyo mooganaanta uu ku jiro ilaa goormaad sidaa ahaanaysa fakam imisaad daa yaa daa kanow anta adigu makhduucun imisaa tahay mid la dagay wa xataa ilaa goorma ayaad ahaanaysaa mid dagan mataa ilaa goorma ayaad laa tarcawi ay laa tankafu aanad ka joogsanayn mata ilaa goorma ayaa laa tarcawi ay laa takufu aanad ka joogsanayn canha adduunyadan aad ku dagan tahay wa xataa ilaa goorma ayaad sidaa ugu dagnaanaysaa yacni waxa uu leeyahay ilaa goorma ayaana dagnaanshahan iyo lugooyadan aanad ka hadhin ilaa goormaad sidan ahaanaysaa sheekhu shanta bayd markii si guud uu waxa weeyaan ninka ugula dardaarmay isagoon magaciisa iyo kunyadiisa midna aan xusin ayaa iminka shantan bayd ee dambe bilowgooda waxa uu ugu horreysiiyey isagoo khitaabkii ama hadalkii ugu jeehaynaya isagoo kunyadiisii tilmaamaya abuubakar marka waxa uu dhahay abaa bakrin yaa abaa bakrin abuubakarow dacawtuka waan kuu yeedhay low ajabta haddaad iyeelaysood imaqlayso waan kuu yeedhay ilaa maa shay baanan kuugu yeedhay shaygaasoo fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay xadduka dheeftaadu ay ku sugan tahay low caqalta haddaad wax kala garanaysood fahmayso abaa bakrin yaa abaa bakrin abuubakarow waa munaado xarfu nidihii laga xadfay dacawtuka waan kuu yeedhay baa uu yidhi abuubakarow low ajabta haddaad ajiibayso waxaan kuugu yeedhaya aad imaqlayso allaylehe waan kuu yeedhay ilaa maa shay baanan kuugu yeedhay shaygaasoo fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay xadduka dheeftaada iyo sharaftaadu ay ku sugan tahay low caqalta haddaad wax kala garanayso oo aad caqli leedahay ilaa cilmin cilmi ayaan kuugu yeedhay cilmigaasoo takuunu aad ku ahaanayso bihi cilmiga imaaman imaam hormooda waxaan kuugu yeedhay cilmi aad hormood ku noqonaysa dadku ay kugu daydaan imaamku waa arrajulu lmuqtadaa bih waa ninka lagu daydee looga qaateenka ah waayo lafdiga imaam macaani ayuu leeyahay waxaa ka mid a yacni arrajulu lmuqtadaa bih ilaa cilmin baan kuugu yeedhay cilmi cilmigaasoo takuunu aad ku ahaanaysa bihi cilmiga imaaman mid imaamo oo hormood ku ah oo dadka hogaamiya imaamkaasoo mutaacan la adeeco aad ku noqonayso ilan imaamka midaan la adeecin baaba jira laakiin imaam ama nin hormooda oo la adeeco aad ku noqonayso in nahayta haddii aad wax diido oo tiraa war waxaa ka jooga wa in amarta iyo haddii aad wax amarto oo tiraa waxaa sameeya waxa uu yidhi waxaan kuugu yeedhay cilmi aad ku noqonaysa imaam la adeeco haddaad wax diido iyo haddaad wax amartaba oo macnaha amarkaagu soconayo xaqiiqaduna waxa ay tahay cilmigu yacni ri'aasada dhabtii cilmiga ayay ku jirtaa alri'aasa alcilmiya walidaalika khulafadii hore ee dadkii muslimiinta ah ee madaxda ah ee hore talada usoo qabtay yacni culimmada markay arkaan waxay odhan jireen madaxda rasmiga waa idinka waayo annaka waxaana lagaga haybadaysanayaa dee ciidanka iyo cududa iyo khilaafada iyo madaxweynenimada laakiin markay arkaan nin sheekha oo la daba socdo oo yacni meeshuu dadka u jeediyey meeshuu u tujiyey iyo wuxuu yidhaaba la maqlayo oo samcan wataaca la leeyahay haddana ciidan iyo cudud iyo awood military aan isticmaalayn ayay odhan jireen alla ilaah madaxtinimada rasmiga ah ee qiimaha lihi waa taa cilmiga ku dhisan waana ta sheekhu tilmaamaya abu isxaaqoo waxa uu leeyahay cilmi aad imaam ku noqonayso marka alri'aasa alcilmiya ri'aasada dhabti waa ri'aasada cilmiga madaxtinimada dhabti waa madaxtinimada cilmiga waayo ninka caalimkii kelmadda uu halkaa ka yidhaahdo ayaa bari iyo galbeedba gilgilaysoo gaadhaysa laakiin ninka madaxweynihii wareegtada uu soo saaro haddaan cuduud iyo awood daba socota aanay jirin cidi waxa laga yaaba inaanay ka hoos qaadin idan yacni madaxtinimada iyo ri'aasada xaqiiqigii ta ahlulcilmiga iyo culimmada weeye ninka aan ciidan iyo cududtoona wadan haddana kelmaddiisu bari iyo galbeedba ay ku baahayso waxa uu yidhi markaa wayajluu waxaanu kaa faydayaa markaa cilmiga iyo dee fadaaisha ku soo aroortayna waa garanaysaan iyo rifcada darajaadka ilaahay kor ugu qaadayo yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum aladiina uutuu lcilma darajaad nabiguna sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi ina allaha yarfacu bihaada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin markaa rifco iyo sarayn cilmi baa iska leh wayajluu waxaanu kaa faydayaa cilmigaasi maa bicaynika ishaada waxa ku sugan oo min khishaahaa daboolkeeda ah waxa uu cilmigaasi ka faa'iideya, waxa ishaada daboolka ku sugan ayuu ka qaadaya oo waxbaad arkaysa. Wayahdiika waxaanu kugu hanuuninayaa at-tariiqa wadada idaa dalalta markaad ka habowdo. Haddaad habowdood luntana cilmigaa ku hanuuninayo ku hagaya oo ku hagaajinaya. Waxaad moodaa halkana sheekhu inuu tilmaamayo ninka bilaa cilmigiihi waa nin indhaha dabool ka saaranyo dam ah oo waxba arkin, ninka bilaa cilmigee jaahilka ah. Laakiin ninka cilmiga lehi cilmigii ayaa daboolka intuu ka qaado nin wax arkayo indhala ayuu noqonayaa. waxaanu ishaarayaa hadalkii Allaahu yiri jalla shaanu afaman yaclamu annamaa unzila ilayka min rabbika alxaq kaman huwa acma innamaa yatadakkaru ulul albaab. ilaahay wuxuu yidhi jalla shaanu ka og nebi maxamed oo waxaa lagugu soo dejiyey inuu xaq yahay ninka ogee cilmiga u leh. kaman huwa acma, sidii nin indhoolo dam ah oon isagu ogeynba miyuu la mid yahay? dee la mid maaha. laa yastawiyaani masala innamaa yatadakkaru ulul albaab, dadka caqliga iyo cilmiga leh ayuunbaa waantoobo oo wacdiga wax ku qaata. marka aayadda ilaahay wuxuu ku tilmaamay ninka cilmiga leh ee nebi maxamed wixii lagu soo dejiyey garanayaa waa nin indhale oo wax arkaya oo yacni waxa weeyaan dee indha qaba. laakiin kan cilmiga u lahayni wixii nebi maxamed lagu soo dejiyey waa nin indhoolo dam ah oon waxba arkayn. kaman huwa acma, marka aljaahilu acma waalcaalimu basiir, jaahilku waa indhoole, caalimkuna waa mid indha qaba. yacni aragga iyo basarka aynu u jeednaana waa basiiratu lqalb walaysa basar alcayn. waayo hunaaka farqun bayna albasari waalbasiira. basaru lcayn waa aragtida isha. haddee waxa weeyaan qofka indhaha qabaa halkaa markuu marayo dee god iyo buur iyo bannaan iyo wixii kolba ku soo baxa wuu kaga baydhayaa. waa basaru lcayn, waa aragtidan adduunyada xisiga ah. laakiin basiiratu lqalb waa aragga qalbiga, waa qalbigu inuu kala garto xaqa iyo baatilka. had iyo jeerna aragga qalbiga iyo aragga isha, aragga qalbiga ayaa xeel dheer oo muhiim ah. waana ta ilaahay ku tilmaamay innaha laa tacma alabsaar walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur. ilaahay wuxuu ku tilmaamay yacnii indhala'aantan xisigii inaanay indhala'aan ahayn. macnaha waxaa looga jeedaa indhala'aan dee cadaab iyo waxa weeyaan naar aad ku mudanayso ma aha, mana aha indha la'aan haddaad indha beesho dee lagugu ciqaabayo, ilaan ruuxu waa buu indha beeli karaa. in lagugu ciqaabo daayee nebigu wuxuu tilmaamay sallallahu calayhi wasallam, qofka aan labadiisa uu jecel yahay ku imtixaameen ka qaado waa labadaa indhoode. uma sabar cawadtu minhum aljanna, ninka inta labadaa lagu imtixaamo laga qaaday waa labada indhoode, haddana u sabra ilaahay wuxuu yidhi jannadaabaan ugu bedelaya. yacni jannada ayaa ugu bedelaya. marka yacni labadan indhood beelidda la beelaa iyada dee cuquubo iyo cadaab laguma muto. laakiin waxa cadaab iyo cuquubo lagu mutaa waxa weeye haddii indhaha qalbiga aad beesho. qalbigaagu hadduu kala garan waayo xumihii iyo samihii, hadduu kala garan waayo macruufkii iyo munkarkii, kaasaa lagugu cadaabayaa. indha la'aanta rasmigiina taa weeye. markaa cilmigu indhaha uu kuu ziyaadinayeed ka faa'iidaysanaysa cilmigu waa indhihii qalbiga, maaha araggii isha. ishaadu dee markii horeba waxay arkaysay soo maa? ninku markuu cilmiga barta dee lama laha markaasaad wax arkaysaa. horeba indha haddaad lahaydna waad leedahay, haddaad bilaa indha ahaydna marka horeba dee wax maad arkayn. laakiin aragga cilmigu waa ka qalbiga. walidaalika in badan oo culimmada islaamka soo martay ka mid a iyagoo indhoolo indhahan labadan indhood aan qabin ee adduunyada ayaa haddana ay ahaayeen culimmo cilmigoodu beriyo galbeedda u gaadhay. waxaa ka mid a ibnu baas calayhi raxmatullah, wuu indhala'a haddana caalimkii sacuudiga ayuu ahaayo xarameynka, haddana cilmigiisu carab iyo cajanba uu gaadhay. marka dee labadan indhoodee adduunyada ayuu beelay, laakiin indhaha qalbiga ayuu qabay. qalbigiisa ayaa cilmiga sharcigu buuxiyey. marka calaa kullin, indhala'aanta laga hadlayaa waa taa qalbiga ee tan ma aha. marka waxa uu sheekhu yidhi waxa uu kaa faydayaa cilmigaasi yacni daboolka indhahaaga oo daaha ayuu kaa qaadayaa. wayajlu, waxa uu kaa faydayaa maa bicaynika, ishaada waxa ku sugan oo min khishaahaa, daboolkeeda ah. yacni jahligii ayuu kaa faydayaa oo qalbigaad wax ka arkaysaa. wayahdiika, waxaanu kugu hanuuninayaa at-tariiqa wadada idaa dalalta, markaad lunto. dee markaad habowdana cilmigu isagaa ku hanuuninayo ku odhanaya halkan soo mar oo halkan ku hagaag, qofka isagaa cilmigu indhow ah. وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت وحولي وتحمل وحنت كحنبارا نيسا منه علمك حقيس وذهدي يتشير كقاضا نيسا في ناديك يعني قول ياشا ذا إيا ماشا ذا مرتبة علمك حقيس وحد كحنبار سنانيسا وذكسيدا نيسا تاجا تاج ماشا ذا مرتبة تاج باكو سارا وتاج العلم ويا علمك dameeshaad u safartaba uu kuula safraya hanti iyo maal ka haraya ma aha marka wa tahmilu waxaad ka xambaaranaysaa minhu ay min al ilmi ilmiga xaqiisa waxaad ka qaadanaysaa oo mar walba aad ka xambaarsantahay